Og nå, kultur. Vi setter over til friluftsteatret I Frognerparken, som I dag spiller Henrik Ibsens Peer Gynt. Ledelsen for friluftsteatret gjør oppmerksom på at det fremdeles ledige plasser igjen til denne forestillingen, som spilles hver dag frem til nyttår.